Bóg mi odbiera. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na biało-czerwono świeci się Empire State Building w Nowym Jorku. Światło pstryknął Robert Lewandowski. Po południu przez stolicę przejdzie Marsz Niepodległości i ma iść pod hasłem Jeden Naród, Silna Polska, ale dzieli jeszcze zanim ruszył. Przyznano nagrody Bookera 2025. Nagrodzony to węgierski pisarz Dawid Szalaj za książkę Flash. To wyjątkowy gest dla Polski. Robert Lewandowski uruchomił biało-czerwone podświetlenie Empire State Building w Nowym Jorku. Słynny budynek zmienił barwy z okazji przypadającego dzisiaj Święta Niepodległości. Polski piłkarz podczas uroczystości powiedział, że jest to dla niego wielkie wyróżnienie. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być też częścią tego wielkiego wydarzenia. Jestem dumny, że jestem Polakiem. Jestem dumny z tego, że nasz kraj mogę reprezentować niezależnie od tego, gdzie się znajduję, niezależnie od tego, gdzie gram. Zawsze wiem o tym, że robię to dla naszej ojczyzny. Dziękuję wam bardzo. Po raz ostatni Empire State Building był podświetlany w polskie barwy narodowe z okazji Parady Pułaskiego w 2008 roku, czyli 17 lat temu. Jeden naród, silna Polska. Pod takim hasłem ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości. Wezmą w nim udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński. Koalicja rządząca zwraca z kolei uwagę, że rocznica, która ma łączyć, znowu podzieli Polaków. Prezydent Karol Nawrocki w filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych powiedział, że marsz to okazja, by dać światu pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni i zdeterminowani, by budować wielką Polskę. Tego zjednoczenia nie było dziś widać na placu Piłsudskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej zaatakował premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Przyjęcia z Żurkiem i tak dalej, to jest nic innego jak odwoływanie się do tej najgorszej, najmarniejszej, najbardziej żałosnej, bezwartościowej części naszego społeczeństwa. Dariusz Wieczorek z Lewicy uważa, że 11 listopada powinny się odbywać wydarzenia, które łączą, a nie dzielą. Prawica zrobiła sobie z tego dnia taki dzień, który chce zawłaszczyć tylko dla siebie. Marsz Niepodległości rozpocznie się w stolicy o godzinie 13 modlitwą na Rondzie Dmowskiego. Godzinę później nastąpi odśpiewanie hymnu, a potem uczestnicy ruszą w stronę błoni Stadionu Narodowego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zielone światło Sejmu na postawienie zarzutów byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze otworzyło cały katalog działań, które są w dostępie służb. Chodzi o te, z których można skorzystać na terytorium kraju, jak również poza jego granicami. Kluczowa może się okazać decyzja sądu o zgodzie na areszt byłego lidera suwerennej Polski. O sytuacji Zbigniewa Ziobry opowie Michał Fedusio. Po dostarczeniu zgody Sejmu na zatrzymanie Zbigniewa Ziobry do prokuratury, czynności w tym zakresie prowadzą służby specjalne. Efekty ich działań będą rzutować na dalsze czynności, konkretnie wnioskowanie do sądu o zgodę na areszt, a jeśli sąd da na takie działanie zielone światło, otworzy to jeszcze możliwość wydania listu gończego przez prokuraturę. Może to wzmocnić poszukiwania polityka na terenie kraju, a poza jego obrębem działania służb wspierać może jeszcze europejski nakaz aresztowania, a także czerwona nota Interpolu. Michał Fedusio, Polskie Radio. Byłemu ministrowi prokuratura chce postawić 26 zarzutów, za które może mu grozić łącznie do 25 lat więzienia. Zbigniew Ziobro oskarża premiera Donalda Tuska o, tu cytat, próbę bezprawnego pozbawienia go wolności i sądową ustawkę. Dawid Szalaj z Węgier został laureatem Nagrody Bookera 2025 za książkę Flash. Brytyjsko-węgierski autor został uhonorowany za powieść badającą współczesną męskość. Nagroda to po Noblu najważniejsze wyróżnienie literackie na świecie. Członkowie jury uznali powieść za oszczędną, zdyscyplinowaną, pełną napięcia, szczerą i poruszającą do głębi. Jak powiedział przewodniczący jury Rod Doyle, bardzo szybko stało się jasne, że to właśnie ta książka podobała się nam wszystkim najbardziej. To po prostu książka, jakiej jeszcze nie było, podkreślił. Jury spędziło ponad 5 godzin dyskutując nad 6 powieściami z krótkiej listy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie całkowite i duże, miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach będzie od 6 stopni na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich przez 9 na przeważającym obszarze kraju, do 11 na południu. Wiatr słaby, jedynie w Sudetach umiarkowany i porywisty.

Nieśmiertelna nawijka zipskładowa w remiksie Dexa z kasety magnetofonowej, na której wyszedł singiel zapowiadający płytę Hołd, i to dokładnie był rip z kasety. I być może właśnie tak z kaset czasami coś puszczę, a w przypadku tego utworu to musiałem go puścić z kasety, bo z kasety go słuchałem, z kasety uczyłem się na pamięć każdego kolejnego słowa i nie to, że to było moje założenie, że ja się nauczę tego, tylko to po prostu z każdym kolejnym odsłuchem wchodziło coraz głębiej w małolacką podświadomość, i to nie mówię w tym momencie tylko o sobie, ale myślę, że było to w pewien sposób wręcz pokoleniowe. Pokolenie brzmi bardzo szeroko, ale ogrom ludzi. Też patrząc na różne komentarze, wypowiedzi w internecie, bardzo dużo ludzi odczuło pustkę po nie, bo był to człowiek, który składał słowa zupełnie inaczej niż większość osób w tamtym czasie, a jednocześnie ważył te słowa bardzo przemyślanie i co było w tamtym momencie na takiej scenie ulicznej rzadkie, łączenie techniki z przekazem. On umiał to jak mało który i będzie go brakowało, bo pozostał niedosyt. Jeszcze by się posłuchało tych kolejnych rzeczy. I żeby domknąć ten wątek, mam jeszcze drugi utwór, ale wcześniej chciałem przywitać się z moimi dzisiejszymi gośćmi, bo gości u mnie duet 3BB. Nie wiem, czy do końca wy tak się mianujecie, bo wcześniej płyty widziałem, były pod ksywami, i moimi gośćmi jest dzisiaj trzeci brat, Oskar i Bruno. Cześć. Cześć, cześć, cześć. Witam. Dzięki wielkie za zaproszenie. Dobry wieczór dla wszystkich słuchaczy. Jesteśmy. Bardzo się cieszę, że jesteście, bo to też kawał drogi od was i fajnie, że przyjechaliście, bo myślę, że naprawdę mamy o czym tutaj dzisiaj pogadać. Ja już od kiedy usłyszałem wasz pierwszy krążek, to sobie pomyślałem, o, to jest nie jeden temat do przegadania, i dzisiaj będziemy właśnie gadać, będziemy słuchać muzyki, ale przypomniałem sobie jeszcze, że mam utwór, który nagrałem wspólnie z Ponem i zupełnie o tym zapomniałem. Za gramofonowe operacje byłem tutaj odpowiedzialny, i to nie jest w kwestii żadnego przewożenia tutaj i pchania swoich rzeczy, ale po raz kolejny hołdu dla tego człowieka, a że tego utworu właściwie nie słyszało zbyt wiele osób. On chyba nigdy się nie ukazał. Był remiksem, który razem z Pawłem z grupy Kirk, w której kiedyś uczestniczyłem i działałem, zrobiliśmy. Kazan i Pono, Ruch Oporu. First of all, put your fist up in the air like I have mine. Put your fist way up in the air. Now. Grajmy to, kurwa, bo tu... Dobra, weź. Świat się skończył, nie nagramy. Jedziesz, ej. Ej. Ja tak jak ty, sam sobie losu panem. Od myśli do słów, od czynu do celu. To ruch oporu w czasach neoterroru. Chór, grę pozorów i jej marnych aktorów. Ten świat jak teatr, grasz rolę dwa spektak. Ceną za wjazd jest metryka jak cyrograf. A niepokornych pcha na margines. Utrudniam im to, by zrobili na mnie biznes. To nie tak, że neguję normy wszystkie. Gardzę wyzyskiem i nie godzę się na czystkę. Chcą zabrać mi materię, zgasić energię. Chcą wmówić mi, co i jak mam myśleć. Tej walce na ringu nie stoję w narożniku. Orient, moment, wchodzi kontratak. Mam bańkę, podejście, wizję jak wizjoner. Nowa era, łapie ten ruch oporu na szapetę. Czy kiedykolwiek ktokolwiek chciał narzucić ci cokolwiek, byś normą się poddał? Sam nie myślał, tu potrzebna iskra, byś metalnie istniał, tak. Czy kiedykolwiek ktokolwiek chciał narzucić ci cokolwiek, byś normą się poddał? Sam nie myślał, tu potrzebna iskra, byś mentalnie istniał, tak. kiedy ktoś ma dość lub coś w nim złość wciąż budzi, to znudzi się lub to rzuci. Większość ludzi się budzi, większość wie już o co chodzi i nikt nie ma zamiaru dla kogoś się tu zagłodzić. Dzisiaj młodzi często schwytywani są w pułapki, dzisiaj starzy przed wielotto wycierają zrabki. Dzisiaj stawki brutto średnia jak w Europie, weź zapłać podatki, zobacz co zostanie tobie. Z jednej strony ci co myślą, że są ponad całą resztą, z drugiej cała reszta i ta reszta to jest większość. I ta większość zaczyna powoli się buntować, bo nikt se nie pozwoli na żywca tak się rolować. Weź sam zobacz, prawie wszystko dzisiaj to jest ściema. Jak nie ma człowiek wyboru, pozostaje ruch oporu wywodzący się z hardkoru. Są dziś kreatywni, przez uczucie głodu ludzie stają się aktywni. Czy kiedykolwiek, ktokolwiek chciał narzucić ci cokolwiek, byś normą się poddał? Sam nie myślał, tu potrzebna iskra, byś mentalnie istniał, tak. Czy kiedykolwiek, ktokolwiek chciał narzucić ci cokolwiek, byś normą się poddał? Sam nie myślał, tu potrzebna iskra, byś mentalnie istniał, tak. Nienawiści, potnie głośniki, rozkręć tak, wyleciały z okien szyby, niech świat słyszy, niech słyszą wszyscy dalecy i bliscy, nieznajomi i znajomi. Ten wers to manifest, to po mnie testament. Wiem, wiem, te słowa mogą wzbudzić zamęt. W jednych budzę radość, w innych lament. Ten świat się nie ogarnie i skończy na dnie. Brak charakteru, chuj, pełno w portfelu. Tak myśli wielu, nie dojdą do celu, bo brak im rozumu i o życiu pojęcia, bo nie liczy się stan konta i to jak wygląda. Niewolnicy matni, zdejmijcie z oczu klapki. Legalne nałogi, byś na tym się wyłożył. Łykaj alkohol, zaciągnij się dymem. Chcą cię zakręcić, byś zapomniał swoje imię. Czy kiedykolwiek, ktokolwiek chciał narzucić ci cokolwiek, byś normą się poddał? Sam nie myślał, tu potrzebna iskra, byś mentalnie istniał, tak. Czy kiedykolwiek, ktokolwiek chciał narzucić ci cokolwiek, byś normą się poddał? Sam nie myślał, tu potrzebna iskra, byś mentalnie istniał, tak. Change doesn't come about through conformance. I don't know what this world is coming to. I'm telling you. I urge you to think about this. Watch it now. We are at war. We got to get together or die. Chyba bardzo chcesz, żeby ktoś kierował tobą. Moment powszechnej walki nadejdzie. Nie bój się! Kazan i Pono, Ruch Oporu w remiksie z pozdrowieniami dla Kazana i w ramach hołdu dla Pono. Spoczywaj w pokoju, będziemy dalej słuchać tych słów i kolejnym pokoleniom pokazywać. A my siedzimy w studiu dzisiaj z trzecim bratem, z Bruno i będziemy gadać sobie i wydaje mi się, że bardzo wiele rzeczy mamy do przegadania, bo tak jak już wam wspominałem, ja słucham was od pierwszej płyty, którą nie pamiętam już w jaki sposób namierzyłem. Możliwe, że ten Conway gdzieś tam odegrał pewne znaczenie i to jest w ogóle dobry początek, żeby zacząć sobie gadać, bo wydaje mi się, że jesteście z takiej szkoły, nazwijmy to. Ja bardzo nie lubię tego określenia neo boom bap, bo w ogóle mi ono nie pasuje do tego. Boom bap to był DJ Max, to był kontrabas, pompujące bębny i to, że House of Pain, Cypress Hill to był boom bap. I w tych współczesnych rzeczach ja w ogóle nie widzę boom bapu. Widzę ogrom współczesnych inspiracji, tego brzmienia, tych temp, tych podziałek, w ogóle takiego jakiegoś filmowego sznytu, a jednocześnie widzę te łączniki z latami 90. i chciałem was zapytać, jak wyglądała wasza droga dochodzenia do tego brzmienia i co było dla was w tym pociągające, bo to jest też ciekawe, że na przykład jak spojrzymy na Griseldę, czy Alchemista, to już jednak są stare chłopy. Oni pamiętają te czasy lat 90. i na szczęście oni się odświeżają cały czas i chętnie chłoną nowe rzeczy, co nie jest domeną wszystkich. A jednocześnie wy jesteście sporo młodsi. Ciekaw jestem, gdzie was natchnęło, żeby tą drogą iść. To może ja zacznę. Na początku też składamy oczywiście hołd dla Pona również od nas. Spoczywaj w pokoju. A wracając do tematu, no to Neo Boom Bap. My też nigdy w życiu chyba tego nie nazwaliśmy tak. Nigdy w życiu nie powiedziałem o tym, że to jest Neo Boom Bap. W ogóle też tego nie rozkminialiśmy w ten sposób, ale oczywiste naleciałości są. I my też jesteśmy wychowani na boom bapowym rapie. To znaczy, no... odrobiłem swoją pracę domową. Jestem 2001 rocznik. Zacząłem słuchać rapu, jak miałem 8 lat. Oczywiście był to Eminem. Też magia 2000, wiadomo, jak to było. No i jak zaczął się Eminem, no to zacząłem digować dalej wcześniej. I jednak ten sznyt, ta surowość tego rapu, to jest to, co do mnie przemówiło. Potem były lata 2010-2013, to wchodził do Polski, wchodził trap. No wiadomo, no to już było... za granicą już to było, u nas chodziło powolutku, też się tym bardzo jarałem i jak zaczynałem w ogóle robić rzeczy moje, to raczej były trapowe, ale potem zrozumiałem, że jednak duża jest w tym boom-bapie, ale nie takim, ten klasyczny boom-bap, to niech on zostanie sobie w 90. Tak uważam, że to jest właśnie miejsce na niego i jest super, szanujmy to i teraz zróbmy trochę bardziej świeżo. No i potem trafiliśmy na Griseldę, nie? Zwłaszcza to było Fire in the Booth, jak oni mieli freestyle Fire in the Booth. W ogóle to wyszło 20 lutego, w moje urodziny, tak a propos. Myślę sobie, no jak to odpaliłem, to się, wszystko się zmieniło wtedy. To było naprawdę, że zrozumiałem, że da się robić właśnie to, co kocham, w taki, taki świeży, nowy sposób. Powiedzmy. No i to jest to. To do nas przemówiło w 100%. Długo wspólnie dochodziliśmy do tego, jak to zrobić. Tak, tak. Długo też nie nazywaliśmy tego w żaden sposób. Po prostu robiliśmy muzykę, którą czuliśmy i staraliśmy się znaleźć w tym wszystkim własny styl. Trochę ani to nie był boom bap, ani neo boom bap, ani trap, bo i takie numery można u nas znaleźć i też te bardziej boom bapowe. Ale myślę, że teraz już po tym czasie, jak robimy jakiś numer, to słychać, że to jest nasz numer, tak. A niekoniecznie to jest jakaś tam stylistyka. Dokładnie. No mi się wydaje, że w tym poszukiwaniu takich, bo ja lubię słowa, ze słowem się param i to nie chodzi o to, żeby coś wsadzić do szuflady, tylko żeby znaleźć jakąś taką płaszczyznę, żeby gadać z innymi ludźmi. I ten Neo Boom Bap zupełnie nie pasuje. Pamiętam, że Przemas 1988, dzisiaj 2K88, u mnie w audycji ukuł dosyć dobrą nazwę post-trap rap. O! I to pasuje, bo to ma jednak ten sznyt trapowy, ten... Jest dużo naleciałości na pewno. Tak. Ja bym w ogóle szukał tego, bo też te terminy się pojawiają w pewnym momencie. Dla mnie Mobb Deep było totalnie trapowym zespołem. Jakby zanim trap się wydarzył, to Prodigy był pierwszym traperem i jego wersy i to, jak czasami Havok potrafił z tym strzelaniem z gazu i tak dalej zrobić beat, to był poniekąd trap. I ten post-trap rap jest chyba niezłym określeniem, szczególnie, że pasuje do tego, co mówisz, że ty jednak się chowałeś w dużym stopniu na trapowych rzeczach i to też słychać u ciebie. Tak, no ja też mogę powiedzieć, że o bitach to za chwilę, ale ja tak na przykład myślę, że samo rapowanie, no Boom Bap mi się kojarzy z rapowaniem 16 na przykład na raz. To często było tak, że dużo raperów robiło to na raz, wchodziło, pyk, jedziesz, po sprawie. Złota zasada w pewnym momencie w polskim rapie. Nie rapujesz 16 na raz, nie jesteś raperem. Dokładnie no. Tak. I ja też miałem taki mindset przez jakiś czas na samym początku, że... No i potem właśnie obczailiśmy, że to może sobie pociąć. I to jest też zaleciałość nowego hip-hopu. Bo załóżmy, że tam no, dużo teraz tracku powstaje po wers i tak dalej, no... Możemy nie po wers, chociaż też takie się zdarzają. Ale jednak to na pewno ułatwia i też tę świeżość prowadza, bo można kombinować ze stylem. No i fajnie, że... Dosłownie ilość kombinacji i można pracować, inspirować się wszystkim dosłownie. Tak. Te style splatać z sobą właśnie. Taką główną częścią tego wszystkiego jest właśnie tworzenie czegoś swojego. Takie kopanie ciągłe i uczenie się, studiowanie wszystkiego. Studiowanie gry. Tak, studiowanie gry, słuchanie, inspiracje dosłownie wszystkim chyba u nas można znaleźć, więc... Tak. Podoba to chyba mi się. Słychać. studiowanie gry, jakby był tytuł audycji, to byśmy mogli dorzucić, ale to też mi się wydaje, że jest takim elementem całej tej układanki, że poza tymi ludźmi, o których wspominałem, że oni jednak, czy to weźmiemy Alchemista, czy Maxa, czy właśnie rozdanie Griseldowe, to oni mają swój staż, pomimo tego, że niektórzy stosunkowo niedawno gdzieś wybuchli. Ale jednocześnie dużo ludzi gdzieś w różnych miejscach świata zaczyna w podobny sposób robić muzykę i łatwo jest powiedzieć, a, bo oni wszyscy posłuchali Griseldy i dlatego robią takie rzeczy. A mi się wydaje, że powód tego jest zupełnie inny i tutaj studiowanie gry mi pasuje, bo wydaje mi się, że to są pokolenia ludzi, którzy wychowali się na słuchaniu muzyki w internecie, nie z płyty i po prostu na tych playlistach było wszystko i one były bardziej emocją nawet niż gatunkiem podyktowane, że Slayer i Il Bill mogą być obok siebie na playliście, bo tak, to są gniewne rzeczy. Lewy na moja playlista właśnie. I wydaje mi się, że właśnie tutaj dobrze to oddaje ten nowy, już nie taki nowy, ale jednak jakiś ruch, pewna fala w rapie, która łączy stare z nowym i nie godzę się na to, jak ktoś mówi, nie, bo to jest skansen. Nie, to zupełnie nie jest skansen. Kompletnie nie. Ja w ogóle też powiem, że długo nie wiedziałem o tym, że Alchemist robił takie produkcje, których nawet nie wiedziałem, że są jego. Mm. Dopiero teraz, kiedy zacząłem się już od kilku lat tam bardziej właśnie jarać się tym odłamem, to zacząłem wracać do początków. I mój człowiek Efter, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, pokazał mi numer, jak jest Eminema płyta Re-Up. To była taka składanka i on tam intro produkował. Okej. Okay. Strasznie był zajebisty przez lata beat. DJ-em Eminema. Zresztą, dokładnie. Te wszystkie freestyle, co były, to on tam mu DJ-ował i koncerty też, oczywiście. No ale ten pierwszy numer, w ogóle strasznie mnie to zdziwiło, że to był 2005 rok. Jak dla mnie to był świeży producent przez pewien czas, nie? Tak, jeśli w ogóle chodzi o to szufladkowanie gatunków, to w Polsce mam wrażenie jest dalej duży podział, że to jest trapem, to jest rapem, to jest boom-bapem, to jest czymś tam. My się też wychowywaliśmy w takich czasach, gdzie to szufladkowanie było mocne i po prostu do nas dotarła ta Griselda. Oni nam pokazali, że jak oni rapują w ogóle, jak to jest poskładane, jak to jest poklejone dziwnie, jaki ten beat jest dziwny, ciężki, ale on rapuje pięknie, a ten beat jest piękny, a dlaczego on rapuje o takich rzeczach, tak, o których nawet nie wiem, czy mogę tutaj na antenie mówić, więc to było dla nas po prostu niesamowite zaskoczenie, jakby wejść po prostu do przez bramę do nowego świata, no to było niesamowite po prostu. Tak jest, no i poza tymi bitami to liryka, że ta liryka jednak robi naprawdę bardzo dużą robotę. Tak, wielokrotne rymy, dokładnie. Tak, i te punchline'y, które są bardzo specyficzne. One są punchline'y, to jest też kolejne, punchline real talkowy, tak wam to mówię, że to jednak jest real talk, ale to jest punchline jednocześnie i to jest też to, co mi kupiło całkowicie, że nie taki punchline wymyślony skądś tam, tylko po prostu to jest na poważnie, to uderza, widzisz tę sytuację, dokładnie. Utożsamiasz się z tym, nawet niekoniecznie utożsamiasz się, bo nie do końca jesteś Buffalo z nimi. Tak, tak, tu ciężko. To trochę inne realia, ale tak czy tak widzisz to, czujesz to, on do ciebie mówi, nie? I jednocześnie jest ten beat, który od wejścia atakuje cię, tak, czesze, i cię porywa. Czesze banie. No. To jest tak, to. No, wordplay taki ugruntowany w rzeczywistości to jest coś ważnego, ale my będziemy gadać za chwilę, a jesteście u mnie pierwszy raz, ale teraz drugi raz. Zajebał speeda, za chwilę chłopaki się zbijam stąd. Przyspieszyłem jak kickdown, to za długo była już cisza. Skurwiele ciche jak mysza, gdy oni spali. Wolałem pisać, choć wybija późna godzina, to nie mogę dać im się wyspać. Ja zanim zasnę, wspominam czasem jak wolałem latać. Tata ma kanapę, mama sypialnię, to razem nie zagra. Rozumiem mamę, tatę, ale nie chcę na chatę wracać. Siedziałem w ławce z ziomalem, który miał jazdę jak ja. W szkole drinki, bledki, zielone wicki setki. Nie mogę skminić presji, pierdolę wyścig węży. Na pozór dziwni, śmieszni, ale w środku wstyd i klęski. Jak umami wszystkich wierz mi, bo jestem z nich jednym w głębi. Pytasz się teraz, co słychać u nas. Co siedzi mi w bańce, wolisz nie słuchać. Noc była ciemna, noc była długa. Pod łóżko nie patrzę, potwory są tutaj. Co się stało? Było warto. Pytaj na tło, znów się gubię. Wspomóż gadką, ja pod klatką. Dawaj na blok, jadę z ziomem w furze. Czwarta rano, piąta rano, szósta rano. Moje miasto puste, jak ogarnąć? Mordy zamknąć, zgarnąć banknot. Już i tak nie usnę. Biorę z apteki, co było pod blokiem. Ale czasy kurwa. W teorii dużo spokojniej, czemu mnie każdy wkurwia? Ja nie jestem z ulic, nawet nie myślę, by walić w chuja. A całe życie na osi, stylo na klatki rzucam. Zioma na ławce to prawie jak Solskie. Zioma na prawie to prawie Kyle Walker. Zioma co ogarnie i wpadnie za moment. Zioma co ma talent i zgarnie co swoje. Od niej wychodzę jak zaśnie, tyle zjebałem, a ty jesteś dalej. Dlatego za jakiś czas tu będzie zmęczona od spełniania marzeń. Zawsze dla moich ziomali, to wiedzą dobrze. Nieważne co się stanie, choćby go wszyscy jebali. Mówili swoje, jestem za ziomem zawsze. To mocne zdanie, dlatego uważam dokładnie, kogo tu ziomem nazwę. Może sparzę, się potem zmartwię. Póki co siadaj spokojnie, bracie. Białasy nie lubią i już trudno jak mają powody. Już było głupio mi ich chuj, w to bym to samo zrobił drugi raz. A potem trzeci, czwarty, piąty, kurwa szósty raz. Wszystko to samo, by tak samo potem dumnym stać. Drugi raz, trzeci brat i Bruno, pierwszy raz w audycji. Jak się przed chwilą dowiedziałem, pierwszy wywiad. Bardzo mi miło, że ze mną, bo no bo wiem, że mamy o czym tutaj pogadać, ale już poza anteną chcieliście opowiadać o tym numerze, więc was zatrzymałem i to jest ten moment. No to taka anegdotka, poza tym też cieszymy się bardzo, że u ciebie jest nasz pierwszy raz. Yes. Dziękuję za zaproszenie raz jeszcze. No drugi raz dla nas to był przełom, jeśli chodzi o brzmienie zdecydowanie. Zdecydowanie, tak. Ja tak napomknę, ty dokończ, bo to kwestia bitu jest bardzo ważna tutaj. Tak, tak, no było szukanie tego brzmienia, szukanie długo. Tak, tych brudnych pętli. Sampling też nigdy się tym nie zajmowałem, ja się wywodzę z trapowych bitów. Na początku był ten drill, nawet w tych czasach zacząłem robić bity, jak gdzieś tam drill wchodził, później jakiś trap właśnie, już kategoryzuję znowu, wiadomo o co chodzi. I to było ciężkie, ale ten beat wpadł, wyleciałem po prostu do Oskara, wtedy mieszkaliśmy razem w Krakowie, w mieszkaniu po prostu z darciem i że mamy to. Tak. I myślę, że ten numer fajnie się też zestarzał. Podoba nam się dalej po czasie i fajnie, dumny jestem z niego dalej. Ja też bardzo. No i on zaczął potem i potem to już poszło. Po tym, że wiedzieliśmy o co w tym chodzi. Tak, dokładnie. I a potem kolejny przełom to jest najnowsza płytka. No tak, ale to jeszcze dłuższa chwila, żebyśmy sobie pogadali o najnowszej płytce, bo myślę, że po drodze musimy kilka rzeczy przyszpilić. Ale że jasne. Oczywiście. Bo jestem ciekaw właśnie tej takiej dynamiki, która u was słychać, tego pomiędzy tym trapem, a tym co wcześniej. I ciebie, Bruno, bym podpytał o bity, bo mówisz, że zaczynałeś od jakichś takich rzeczy trapowych, drillowych. Tutaj też możemy zrobić sobie kącik fascynata, nie dla każdego interesujący, ale na czym, od kiedy i... Co cię skusiło? Ile lat to już nie pamiętam, bo to było już chwilę temu dłuższą, ale skusiło mnie na pewno to, że mój najbliższy przyjaciel rapował, odkąd pamiętam. Yes, sir! Więc siłą rzeczy rób bity. Ja też, ktoś musiał. Tak, ja też się zajarałem tym od razu, klikaniem. Klikam, jest dźwięk, on brzmi super. Wtedy każdy bit brzmiał super, teraz jakbyśmy przytoczyli cokolwiek, myślę, żebyśmy się pośmiali chwilę. Ja się jarałem zawsze. A może nie. I tak, FL Studio, wierny cały czas, bardzo prosty program w obsłudze. Uważam, że z dawami jest jak z programami, jak znasz jeden, poznasz w pełni, to możesz z niego wszystko wycisnąć. No i tak, przez drill na początku bardzo jaraliśmy się tym drillem. Później to mówię już o sobie bardziej i o tam kolegach producentach, których tam poznawałem po drodze. Szamskiego bardzo pozdrawiam z tego miejsca, tak zaczęliśmy mocniej właśnie współpracę, to cisnęliśmy właśnie ten drill. Trap, różne odmiany, no i coraz szerzej, im bardziej się w to wchodzi, im więcej muzy się też słucha, bo to też nie było tak od początku, że słuchałem wszystkiego, znałem wszystko. Im więcej poznawałem, tak, to lubię, to chcę robić. i za każdym razem tak jak usłyszałem Fire in the Booth Griselda, to nie muszę to robić. Po prostu to jest najlepsze. To nie ma nic lepszego niż to. I wtedy tak przeskoczyłem na to. No i długo tak. Szukałeś tego brzmienia? Właśnie co zadecydowało, że przy tym numerze to zostało złapane? Bo ja na przykład jakby dużą częścią tego griseldowego szczególnie brzmienia jest dla mnie to takie wręcz ciśnienie akustyczne. To, że pamiętam jak Rome Streets był w Warszawie z Daringerem, to Hydrozagadka jest klubem, który różnie brzmi. Czasami brzmi bardzo źle. I jak Derringer zaczął puszczać swoje bity, to po prostu wypełniło całą tą przestrzeń, a jeszcze ten Rome Streets ani razu nie bujnął głową do bitu, tylko przykładał mikrofon i w ogóle te wszystkie trudne często rzeczy do zarapowania z każdym akcentem. Jak wyglądała ta praca nad tym, żeby dojść do tego brzmienia? Bo ja słyszę dużą różnicę pomiędzy waszym pierwszym krążkiem a drugim. Tak, na początku to pozdrawiam wszystkich, którzy miksowali te bity po drodze, bo mieli kurczę niezły ubaw pewnie przy tym. Bardzo, bardzo są pełne te bity. Ja staram się wyciągnąć z sampla wszystko, co mogę. Po prostu od basu, od każdej linii, więc te bity są bardzo wypełnione też. Perkusja brudna, zawsze brudna, zgrywki z winyli, różne takie myki. Teraz już po jakimś czasie sam układam te perki, mam swoje paczki dźwięków i na nich pracuję. I tak, to są bardzo pełne bity. Perkusja bardzo mocno się wybija też w tych bitach, aż tak nienaturalnie. No i te basy. Uważam, że bas tutaj, słuchaliśmy przed chwilą drugiego razu, tam ten bas jest jeszcze taki fajny, spokojny, z naleciałościami, że nie, to bit musi być super zmiksowany, ekstra. Nie, bit ma... Te bity mają siekać, mają czesać głowę, masz nie wiedzieć, co się dzieje dosłownie, jak to leci, masz się zastanawiać, masz mieć swoje obrazy w głowie, odebrać to po swojemu, ale ma to wywołać jakiekolwiek emocje w tobie. Staram się wywołać emocje po prostu każdym z tych bitów, czy on jest piękny, przestrzenny, czy on jest ściśnięty, brudny, krzyczący, przerażający nawet czasami może. I tak to jest. To jest taka rzecz, która mnie chyba najbardziej w tym pociąga i z jednej strony ja się wychowałem w latach 90., więc wchłonąłem to na bieżąco, ale to ja nie jestem szczególnie nostalgicznym człowiekiem i na pewno nigdy w ogóle nie miałem takiej refleksji, że kiedyś to było. Nie, teraz jest i jest super. Ale mi się wydaje, że to, co gdzieś może łączyć te rzeczy, to właśnie ta emocja i wręcz ta filmowość. Taka, że jak ja bym miał szukać takich mostów pomiędzy latami 90. a tym trendem, o którym mówimy, ale trudno go nazwać, to byłby wczesny Reza, to byłyby jakieś rzeczy DJ-a Maxa i Havok dla Mobb Deep. Dla mnie Max też wielką inspiracją był od początku. Zresztą wciąż robi bardzo dobre rzeczy. Tak, totalnie. To jest ten rzadki przykład człowieka, który poprzestawiał kilka klocuszków, a dalej jest sobą, ale już na zupełnie nowy sposób. Tak jest. Z Mahomim przecież ten projekt ich, nie wymówię tego po francusku, tego tytułu, ale tam jest ten numer Piotr. Tak, piękny beat i w ogóle piękny utwór. 900K, Boże, jarałem do dziś. Niesamowity track. Ja jeszcze sekundę ci podpytam o te bity, ale najpierw coś, co zrobiłeś nie z tobą, Oskar, wybacz. You see this chain on my neck and this medallion and all this? Y'all niggas bought this. Brother, y'all bought my shit. Y'all bought this for me, man. Yo. Yo, the rap game got me iced up, who cut the lights up? Broke niggas be the main niggas who don't like us. Rick Owens, but these niggas on, raise the price up. The same niggas think the Rolls Royce look like a Chrysler, Lord. Who decides what with Balenci? Chrome heart wallet chain, it cost me 12,000. We just drug lords that got rich out public housing. 999,000, but who counting, Lord? Movie watch case, I brung a couple rollies. A brown face, a green face, and this one's a Stoli. In Vegas, I'm with Duckman, Detroit Detroit, I'm with Bodie. With Bodie. And we don't give a fuck, man, you a gangster, show me. Show me. Y'all small time, that block that y'all run, it ain't worth nothing. Worth nothing. Y'all little niggas that think that y'all tough, but won't hurt nothing. We train veterans, put on y'all boots and go dirt something. I sound off and make niggas feel like a purge coming. Uh-huh. I better make you switch lanes, just like the merge coming. Word, word, about to word, make another word, meal tick, word, I feel word, the urge word. Coming. Word nothing. Word nothing. Show, show, Icebox, I just cashed out on the ice watch. Rockin' furs with a thermal on, just the ice shop. Broke niggas biting up they nails, hope the price drop. And rich niggas got they fingers crossed, praying white lock. We in a whole different league, we like the White Sox. Hitting home runs too, but we ain't playing baseball. Dick rotten and fake jury, it made me hate y'all. I feel personally, diamond testers was a great call. Great call. But take off the ski mask, you ain't great God. I really sold bass, I'm the bass God. Fiend give me his whole check, just like my state job. My state feet job. Up, sitting on the porch, it was a cake job. Pat touch doing all nighters, this my late job. Woo. Passing chains to my young boys, you done a great job. Done a great job, you love. Rich if you really play this game hard. Play this shit, reach hard. Over for this Cuban link. I melt your brains, God. Melt your brains, cuz. Nah, I melt your brains. Both are Cuban links, man. If you ain't a Cuban, I ain't trying to link. Word. Word. Cuban on Cuban, El Camino, reprezentant Buffalo na twoim bicie, Bruno. Tak. Powiedz mi to. Jeśli chodzi o tą taką współczesną dynamikę, bo ty masz na koncie sporo już rzeczy, a jeszcze wspominałeś, że będą następne zagranicznych. Jak dochodzi do tego? I to też może być troszeczkę, możemy przejść do tego wątku, że właśnie Conway się u was pojawił. Jak ta dzisiejszy networking wygląda? Jasne. Z mojej strony to jest tak, że w zasadzie tylu, ile jest artystów, to tyle jest dróg dotarcia do nich i pewnie jeszcze więcej. Znam różne dziwne, ciekawe przypadki takiej koneksji, no bo jednak nie jest to możliwe, żebyśmy się spotkali w studiu, a może jest, zaraz może przejdziemy do tego, ale tak, takie zagraniczne koneksje, no to ten networking to jest zawsze mocny digging, jeśli chodzi o ludzi wokół danego artysty. Często właśnie to środowisko w ogóle z Buffalo, oni są troszkę hermetyczni. Jeśli chodzi o tam kontakt, tak o ludzi z zewnątrz, tak, w tych numerach. Tak, oni mają też swoich producentów, z reguły tam jest ciężko się przebić. Z Camino było tak, że kiedyś napisałem do niego, no to kilka razy do niego pisałem, w końcu mi odpisał, wysłał mi swój numer telefonu. Mm. I no, wysłałem mu bity na numer telefonu i kiedyś do mnie się odezwał na maila właśnie, przekazał mi ten numer, no i super, wszystko dalej poszło już. Mamy kontakt do teraz, wysyłam mu na bieżąco rzeczy i myślę, że coś jeszcze na pewno zrobimy razem. No i tutaj pytanie też o Conwaya, bo ja jestem też bardzo ciekaw zderzenia światów, bo to jednak myślę, może być zderzenie światów dwóch młodych chłopaków z tego kraju na wschodzie Europy, zimnego i zupełnie inaczej specyficznego niż Stany Zjednoczone i chłop po postrzałach z centrum kryminalnego świata Buffalo. Jestem ciekaw, jak to działa i jednocześnie przypomina mi się taki numer, nie wiem czy kojarzycie, Alchemist miał taki numer z Big Twinsem, gdzie oni rapowali obaj o tym, że są z zupełnie innych światów i właśnie Alchemist, biały chłopak z żydowskiej rodziny, który dorastał otoczony inteligencją, artystami i tą drogą dalej zmierzał i Big Twins, czyli przyboczny Mobb Deepów, z tego co wieść gminna niesie, bandyta rapujący i oni, że oni są bracia z innych matek, chociaż z zupełnie innych światów. Jestem ciekaw, bo wy też z Conwayem się spotkaliście na żywo. Tak, spotkaliśmy się, no istotne jest też to, że w ogóle wtedy byliśmy na samym początku też naszej drogi i To, że się to udało zrobić, to była super rzecz. I wtedy grał koncert w Hydrozagadce właśnie, o której wspominaliśmy. Udało tam się dostać na backstage. Tak. Jako media. Tak, tak, tak. To jest, zabiła troszkę historia. Pojechaliśmy tam z biletami na koncert, po prostu jako fani. Tak. I parę miesięcy wcześniej złapałem kontakt z menadżerem, który pośrednio znał się z Conwayem. I ten menadżer w końcu do mnie napisał, czy będą grali koncert w Polsce, wiedzą, że jestem z Polski, czy byłaby szansa, żebym skontaktował się z kimś, kto nagrywa wideo, żeby nagrać ich koncert na miejscu, bo nie mieli nikogo ze sobą. Uznałem, że po prostu piłka jest wystawiona do pustej bramki, że działamy. Trzeba trafić. Tak, pojechaliśmy na koncert. Pozwolisz, że... A proszę cię, lecisz. Pojechaliśmy na koncert normalnie z biletami jako fani. Wzięliśmy z sobą naszego kumpla, który właśnie działa w wideo. No i tak, no i weszliśmy z nim na backstage. Podszedł do nas jakiś facet i zapytał się, skąd jesteśmy. Mówimy, że jesteśmy z mediów. Dali nam opaski, już byliśmy na tym backstage, było super. Skończył się koncert Conwaya. No stwierdziliśmy, że no nie, musimy tam być. Musimy tam być, musimy go zobaczyć, musimy zbić piątkę, musimy porozmawiać. Ja znałem tego menadżera, też to było prostsze dzięki temu, bo udało nam się oczywiście przedrzeć na tym backstage, fajnie otoczyli, ledwo się przedarliśmy, ochroniarz mnie zatrzymał, pokazałem mu tylko opaskę, przeszliśmy dalej. I na miejscu... Na miejscu podbiliśmy do tamtego menadżera i artystów z nim związanych. Obok był Conway, no to Oskar. Może tobie przekażę teraz głos, bo to Oskar podszedł i zaczął rozmowę. No, to no dajcie, myślę. To tam wiesz. No, chwilę gadaliśmy o tym, żeby podejść. Zbieraliśmy się, to było właśnie zamieszanie duże. No i nastał ten moment, że korytarz się otworzył. No i najpierw oczywiście kulturalnie z każdym się przywitaliśmy. I następnie do Conwaya podszedłem, powiedziałem, kim jesteśmy, powiedziałem o tej zwrotce, oczywiście wiedział, o co chodzi. Powiedzieliśmy, że bardzo to nam pomogło i on, właściwie dostaliśmy wtedy pewien... Blessing, ale udało nam się wtedy dystrybucję ogarnąć też. Tak, to tak. Taki nasz mini deal, powiedzmy, taki, że fajnie było, że była dystrybucja pierwsza, powiedzieliśmy mu to. Zaczął nam bić brawo wtedy na tym backstage'u, było też istotne w ogóle, że bardzo był pozytywny. To rozluźniło całkowicie atmosferę wtedy już było fajnie. Że jak podchodziliśmy, to byliśmy pewni, że będzie bardzo ciężko. Tak, to widzieliśmy, że podchodzili. Takie trochę wrażenie chłop robi, jakby tak. Mogło być ciężko. Ludzie trzymali się na dystans w ogóle na tym backstage'u, tak. Dlatego też zastanawialiśmy się chwilę, czy podejść, jak to zrobić i jak zagadać, ale stwierdziliśmy, że no jak już tu jesteśmy, kupiliśmy bilety na koncert, no jesteśmy tutaj na tym backstage'u, zagadaliśmy chwilkę. No i padło pytanie o... Tak, tak. Powiedziałem mu, że mamy studio w Warszawie, znaczy, że mamy zabukowane studio w Warszawie, oczywiście nic takiego nie miało miejsca, tylko stwierdziłem, że skorzystam z okazji, na pewno mnie oleje, powiedział, że jutro jest. I, dokładnie, i tak że, było. Że mamy być. No i dzwonimy, wyszliśmy stamtąd oczywiście 3-5 cygarów od razu z emocji. Zacząłem obdzwaniać studia moich znajomych i studio Art Boys, też pozdrawiam chłopaków. Jasne. Mega profesjonalna tam zgrywka poszła. Na następny dzień ustawiliśmy się z nimi, no i też nie wierzyliśmy, że przyjdzie do końca. Czuliśmy, że może tak po prostu powiedział, ale menadżer napisał mi, że Conway jedzie, nie? Żeby było to, Conway jedzie. Kilka godzin się spóźnili. Tak. Kilka godzinek spóźnienia, już byliśmy pewni, że to odpada, no. ale ostatecznie udało się złapać. No, jak go widziałem, jak wysiada z tego Bolta, to pomyślałem wtedy, to też było 2 lata temu, całkiem inny mental. Całkowicie. I wtedy tak wryło mnie trochę. No. No można się tym, myślę, poczuć trochę starstruck przy takim chłopie, którego się tyle słuchało, a dodatkowo tak on też fizis ma takie zasłużony w bojach. Dokładnie. Że tak oględnie powiem. Jego bagaż doświadczeń widać po nim. Dokładnie. Tak bym to powiedział. I jak też z nim gadasz, jesteś obok niego, to czujesz, że to nie jest jeden z wielu, nie? Tak. To jest naprawdę wielkowa postać. Robi swoje. Bardzo. Angielski taki, bardzo dużo slangu w nim. Tak. Ten paraliż twarzy ciężko się rozumie, a ty chcesz rozumieć wszystko, każde słowo. Tak, dosłownie każde słowo. I słuchasz go, samo nagrywanie, no bo wchodzimy do studia, Conway od razu jest w pracy, tylko tak nic nie zapisuje, nic nie robi tego typu, wchodzi do booth, nagrywa. Tak. Każdy wers, tam była jego cała świta z nim, każdy wers, wszyscy reakcje są konkretne. Każdy to czuje. Tak, Conway powie cokolwiek, wszyscy się śmieją, wszyscy, widać, że to jest też takie grono, nie powiedziałbym wzajemnej adoracji, ale oni też traktują go jak swoistego bożka troszkę, można powiedzieć. Ci ludzie nawet z najbliższego otoczenia, był tam jego brat z nim, też widziałem to, jak on na niego patrzy, jak reaguje na wszystko, co mówi. No, ma tą przysłowiową aurę wokół siebie. No to też trudno jakby dziwić się ludziom, gdzie to jest ta ręka podana, żeby wspólnie z tego getta wychodzić i tak, że to jest jednak człowiek, który... To też często wydaje mi się, że umyka wokół rapu, że to są ludzie, którzy tworzą miejsca pracy dla ludzi, dla których ich małe ojczyzny nie dają zbyt wiele możliwości, a zwykle dają możliwości takie, które się kończą w więzieniu albo na cmentarzu. Tak, tak jest. I to jest takie piękne przez to między innymi. Dokładnie tak. No to tutaj kwestia resocjalizacyjna, którą zbudował rap i hip-hop w już ponad pół wieku swojego istnienia, to wydaje mi się, że to jest rzecz, która często umyka, bo ona jest taka graniczna. Nie wiadomo, jak to oceniać, bo jednak większość społeczeństwa w ogóle nie chce zaglądać do tego świata. Mhm. A wydaje mi się, że w He Got Game Spike Lee było takie, że z getta możesz wyjść, jak jesteś sportowcem, artystą albo gangsterem. Mhm. I to zdecydowanie ta droga pierwsza lub druga jest społecznie bardziej wartościowa dla wszystkich. A to, co nagraliście wtedy, to coś się z tym stało? To gdzieś poszło? Bo ja pamiętam ten numer z pierwszej waszej płyty i nie pamiętam później chyba kolejnego jakiegoś fitu. Wiesz co, na tej sesji było kilka etapów. Najpierw Conway pracował nad dogrywką do, już nie pamiętam jakiego rapera, ale to była dogrywka w Stanach. Dowiedzieliśmy się, ile to kosztowało. Tam, że to trzeba zrobić na już, więc ani słowa, Conway działa. Zrobił to na już, później zacząłem puszczać bity i zajerały się tym chłopaki z Drumwork, tam, którzy byli z nim, z jego wytwórni. Zrobiliśmy wtedy od razu numer z klipem, Conway tam napisał refren, nie nawinął go, oddał go swojemu bratu wtedy. I zrobiliśmy ten numer i w trakcie puszczania bitów dalej stała się taka jedna chwila, którą zapamiętam chyba do końca życia, jak Conway wstał i powiedział zdanie "Who made this beat?" i powiedział to z odpowiednim tonem, odpowiednio przebraną posturą. Podniosłem rękę do góry, tylko nawet się nie odezwałem i powiedział, że ten beat jest piękny, chce go, wyślij mi go na maila. I tak było. I wtedy no, po prostu marzenie. To było marzenie. Długo rozmawialiśmy, dał nam blessing, wtedy też porozmawialiśmy, mówił, że mamy to robić, że to jest dobre, że róbcie to dalej w tym stylu i rozwijajcie to i no to było piękne przeżycie, nie zapomnę nigdy. Bardzo długo tam byliśmy w tym studio też. Tak, z 6 godzin chyba. Z 6 godzin. No. Mhm. A ty miałeś okazję rapować też wtedy, czy...? Wiesz co, nie do końca. W takiej sekcji, że to po prostu tam działo się bardzo dużo rzeczy. I tak naprawdę oni przyszli do studia właśnie pracując swoimi rzeczami. My pogadaliśmy o tym naszym wspólnym numerze, popoznawaliśmy się z nadzieją na przyszłość, na przyszłe ruchy, więc to wciąż jest otwarta furtka. Tak, bo tam... tak. Kontakt jest cały czas. Tak jest. Jeśli chodzi o działanie, to i oni się pojawiają tutaj w Polsce. Wiem, że będą się pojawiać jeszcze na pewno w przyszłości. Bo tak też rozmawialiśmy, że mają cały czas w planach te tury po Europie i ich to fascynuje. Dla nas my jesteśmy pewnego rodzaju egzotyką, tak jak oni dla nas. Tak jest, no. Oni się tym też jarają w taki sposób. Nie zapomnę, jak twoją kurtkę skomentował Conway. Oscar ubrał kurtkę Nike'a. Ja mówię, weź tą kurtkę Nike'a. Oni po tak prostu mówił. Zobaczyli to i wow, że to jest drip właśnie, to jest niesamowite, skąd to masz w ogóle, nie? I ta różnica światu, właśnie ta nasza egzotyczność dla nich była dla mnie też takim dziwnym doświadczeniem. Tak, są jak gadaliśmy o takich prozaicznych rzeczach, czyli o służbie zdrowia, o edukacji. Tak, tak, tematy były obszerne. No, naprawdę, ale dla nich to był naprawdę kosmos. I oni dowiadywali się o tym, jak to jest u nas, to oni byli w ciężkim szoku w ogóle. Więc to też było takie zderzenie mocne, no ale wtedy opowiadali też o apartamentach Busta Rhymesa. No. Tak, tak, jak co tam się działo, co u 50'ego, że, tak. że była też afera z Diddym, tam pojawił się zaczynała też wątek Diddy'ego, no. Tak, że Kono i Diddy też się znali, nie, wcześniej, więc, tak. Więc tam różni ludzie dzwonili też do tego studia, też duzi hip-hopowcy, nie wiem, czy mogę mówić, kto to był i o czym były te rozmowy, może nie będę mówił, ale to też było naprawdę niesamowite doświadczenie widzieć to. Tak, i w tym my, dwóch chłopaków z góry. Tak, tak, tak. Którzy tylko mają jakiś cel. Tak, którzy przejechali na koncert Conwaya jako tak jest. Fani z biletami. I się udało. To bardzo brzmi jak hip-hop i to jest... To był hip-hop. Tak, bardzo dużo rzeczy tutaj jest. I Hustlera, i Knowledge, i to, że wspólnie posiedzieć i pogadać. Ciekawość drugiego człowieka. Wspaniała historia, więc teraz Conway. Griselda. Yeah, nigga. Fashion, we take the blicks when we go to quad, nigga. We seen what happened to Pac, right? We ain't fucking with these niggas, nigga. Yeah. Two bodies on a broken 40. Your favorite rappers is broken 40. Ain't gotta lift a fucking finger, Tony smoking 40. Not only got the illest bars, yeah. We got the dopest stories. I went from playing with Ninas and click clacking them llamas to walking out of Neiman's, mix matching designer. I whip crack, I brought a brick back to my mama's. On a crash course, I wore a chin strap in a Honda. Push your shit back, got a Big Mac. I'ma be honest, I go hard in the paint, big facts. I'ma be honest, let my chip stack, getting big racks. I'm seeing commas. We on islands, I bring a bitch back. Might be Rihanna. I'm really with that. My click pack full of piranhas. Yeah. My shit clap, you would get flipped back in August. Left with money and dope, like this pack was consignment. I tripled up my flip from pimp slapping the product. Look, used to flush the toilet with water in the bucket. Now my neck looking like some frozen water in the bucket. You bitch on a bitch? Plane with a 40-pound order in a luggage machine. The illest to ever record it, motherfucker. Don't get extorted, motherfucker. Diamonds flawless, motherfucker. Diamond chains attract bitches, that's why I bought this motherfucker. Continental spur, I can barely park the motherfucker. Got an app on my phone, that's how I stalk the motherfucker. Gun on my hip, I aim like an archer, motherfucker. I be swinging through New York like Peter Parker, motherfucker. Yeah, nigga. A lot of niggas rap, but they don't come as thorough. Uh-huh. We the hardest niggas out when we ain't from a yeah. I'm from the town where they carry 30s and Mary Birdies. And all the young niggas getting buried early. I went to war, held that cannon firmly. I got that tight wrist and a white bitch you only compare to Fergie. She half Dominican, her hair was curly. And she very curvy, my number is higher, you can't wear my jersey. And that blicky that I carry dirty. Free ad, free moolah, my Philly niggas is very sturdy. And the bitches see me dressing flyer. I got a check so I can get what I desire. I be the pressure applier, border patrol, checking all the tires. Sold bricks and bust your gun, then I was definitely inspired. Most of my niggas getting rich, getting rich. The rest of my niggas, they'll smoke you. My little homie put me on the lick, on the lick. Got a flip phone, then I made dope moves. One time for my niggas toting sticks, toting stick. You won't know it's lit till we approach you. What's poppin'? Circle around your block to do a hit, do a hit. Four hammers deep riding in the old school. Let's go. Fucking king of New York, nigga. Fucking king of New York, nigga. I don't even got a rat. Fuck y'all niggas. Too much money, I'm Hollywood now, nigga. None of y'all niggas. La la la la la la. Fly guard, nigga. What the fuck water tastes like no more? It's all champagne. Ah, Sarah. Ah. Your nigga pussy. You ever ate Bruce Chris and Hell's in the same day, nigga? La la la la la. Got the Lamborghini two door and four door, nigga. Nah, praise both. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. For the next 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nigga, 13 years, nigga. 2050, nigga, y'all niggas still can't fuck with me.